Bueno, hau egia esan, aspalditik genuen laguntalde batek, hori ez, liburutegi bat edo liburugune autogestionatu bat, bueno, iteko ideia ez. Baina kontua da, ez genuen azan lokala edo dirua lokal bat ordaintzeko, eta bueno, gu etxe okupatu, oza, desberdinetan bizi ginen, baina, karo, askotan ez egon ez, egon kortasuna edo ez, hor liburu sartzeko, eta bueno. Eta orduan, ba, izan zen justo, ba, hiru lau lagun edo, hasi ginala bizitzen Hernaniko etxe okupatuan Karboneran, eta bueno, etxe horretan ikuste genuen bai egon kortasuna, eta bai ere baita hori zentroan zegoela, ez, Hernaniko altzarrean. Eta gainera zekan, azpian, justo, espazio bat, erabiligabe zegoena, ez. Orduan irututze egun, ba, horzala momentu perfektu aiteko liburugune bat. Orduan, bueno, osea, Karbonera etxearekin erlazioa badaka, ba, azken finean etxean dagolako, eta bai, bueno, baliabidea eman digulako, eta gaina, oaintxe bertan ikatzan gauden asko batzuk bizigea Karboneran, baina, bueno, bai dagola banandua, ez? Ba, daude pertsona batzuk eta gondianak ikatzan, ez daudenak etxean bizitzen, eta etxean bizidian batzuk ez daude ikatzan, orduan hori bai dakagula gestioa eta dena dago banantunda, ez? Eta, bueno, hori ideia hori genuen, ze azkenen, ba, bueno, egun bai ikuste genuen beharra, ez? Espazio bat jartzeko, bai, bueno, jendearen tzat eta guretzat liburuak doainik eskuragarri oteko, liburu, bueno, ba, politikoak, sozialak, bueno, desberdinak, ez? Eta, bai alde batetik diru truke horretatik alden duta, ez? Eta ere baita beste, ba, hori, distribuzio alternatiboan edo dauden liburuak eskuragarri oteko, ez? Zan hori alde batetik, gaina, bueno, sortzaietako batzu gaina Hernani arragea, orduan, en fin, Hernani bueno, erri guztietan bezala, ez? Baina bai ikuste genuen behar bat horlako ideiak edo materialak egoteko, ez? Eta gainea, bueno, izena du ikatza liburu gunea, ez? Ez da, liburutegi bat bakarrik, da gune bat, eta hori izan gure ideia, ez? Gune horretan, ba, bueno, bildune egin unabiltzeko, gauzak antolatzeko, gauzak sortzeko, eta barrez. Bueno, hori baita ere, en fin, badago artxiboak, eta eskuragarri daudenak, eta ere baita hori ez daude, como liburuak doain daudenak, badaude beste batzuk liburuak erosteko daudenak, eta gero kontsultarako gauzak, ez? Proiektua berez lehenengo alezirek izan, 2010-ko iraian, ez? Gu lehenengo ingenuen izan zen, hori proiektu honetan parte hartu genunak, hartu genitu gure gelan eta gure ez, liburutegi pertsonala genuna edo hori, eta jarri genuen dena komunean. Eta hor jarri genuen, ez? Gero ere baita, bai lagun, bueno, talde, eta bueno, herriko jende askok ekarri dizkigula liburuak, ez? Onatu indizkigu. Orduan, ba, horrela jungea sortzen, eta ba, gaude, hori irikia gaude donazioetara, eta gure erosten ditugu liburuak, edo lokesea, ez? Maileguak funtzionatzen du, ba, hori doainik. Zu tortezea, puntatzezea, hartzen duzu liburu bat, akazu hilabete bateko epea, eta, bueno, bultatze duzu, eta jazta, ez? Gero, hori, distribuzio alternatiboko materiala dago salgai. Bueno, bak, koste bat ordaindu behar dalako, ez? Eta, bueno, gero, klaro, ikatza guk irikitzen dugu astean behin, aste hartetan, seitati behatzita, eta hor da, en fin, liburu tegia edo izango litzakena irikia dagoen momentua, ez? Gero, ditugu, ba, liburua ditugu sailkatuak, eta, bueno, gai desberdinen arabera, ez? Hai dago, bueno, igual ez da, denetaz goatuko naiz, baina, bueno, dago feminismoak, anarkismoak, langile borroka, komunismoa, nazio gatazka, internazionalismoa, errepresioa, gero ere baita dakagu beste filosofia, soziologia, historia, zaki baten batazuk, eta gero bueno, dago, novela dakagu, hor novelan sartuko litzeko, bueno, novela forman, baina bai dituztenak ere zerbait kritikoa dana edo dituzteguna, ensaioak ere baita, eta gero ere dago beste arlo bat dala euskal literatura, hor esaten genuen guk, ba, bueno, naiz eta euskera zidatzeko liburu batek ez du zertan politiko soziala izan behar, ba, bueno, euskera sustatzea edo bai ulertzen dugula zerbait politiko bezala, ez? Orduan, badago horra, euskal literaturan arloa, eta bueno, gero dago ja kartel eta bueno, esto, ¿es? Pillaketa edo. Eta horrela funtzionatzen du Amazon. Bai, guere, ba, nabaritu izan dugu karentzia hori, ez edo horren karentzia bat. Azkenek, gube bai bagea pertsona batzuk, ba, oi, ba, beste hainbat etxe okupatuetan ibilitakoak, gaztetxe ingurutan ere ibilitakoak, eta bai, garai baten, oindala urte batzuk, bai, ikusten zela distribuidura alternatiboen mugikortasun gehiago, ez edo juten zinean gaztetxe batera, eta bat zegoen enkuentros de distriz, eta leako historiak, ez, eta azkenek urtetan, ba, gero eta gutxiago daude, gero eta distri gutxiago, eta salmentak gero eta gutxiagoa dira ere. Orduan, bai, olako gune bat eukita, guikata liburugunea bezala, bai, eta bertako kide bat egainera, distri bat eukita, bai, ikusten genula, ba, bazala aukera, ba, distribuidora horren ezagutza edo aurrera eramateko, eta salmenta horiek aurrera eramateko, eta beraz, ba, erabaki genuen ere, ba, distribuidora bertan jartzea, ez, eta distribuidora zapartere, ba, ditugu beste material batzuk salgai, ba, ba, zakit, liburu aurkezpenak eta etortzen dan jendea, ekartzen duen materiala, ba, bai, uste dizkigu, bai, dona liburutegintzako liburu bat, eta bai, uste ditu salmentan, eta aukera hori ematen dugu ere, ez? Ba, bai, sustatzeko, ba, materia horren salmenta edo distribuzioa, edo aukera hori jendarraliko jendeak hartzeko material hori. Bai, eguzki bideoak ere, ekartzen du bere materiala, bertan dugu, eta aukera badago hartzeko. Bai, artxiboa baditugu, bo, lehen lorek ere aipatu duzeo, ez? Ba, artxiboa badugu, kartel artxibo baneko pondentea, bain dela urte askotako kartelak, badenek, genuna igual, olako kartelak eta gordetzeko joera, ba, gure kartel guztik horrea eraman genituen, eta gero inguruko jendeak ere karri ditu, ez? Eta aldi berean ere, ba, gauzak antolatzen dian einean, kartela jasotzen ditugu eta gorde. Gero badago fanzine artxibo bat ere, eta bertan, bo, fanzine pila bat daude, hainbat gai ezberdinetakoak, gero badaude bai esku horri artxibo bat, bai pegat artxibo bat ere, eta gero ba bestelako materialak, bai revistak eta bai periodiko ezberdinak, eta izan dut ba, bai badia ez bakarrik Euskal Herrikoak, baizik eta Katalunia aldekoak, Valentzia, ezakite estatu mailan ere beste probintzia eta beste komunitate autonomoko materialak. Eta badia gaur egungoak eta 80garren hamarkadakoak, 70garren hamarkadakoak edo zen ba, ekartzen diguten materiala. Bideoteka badaka bere historia gaina, bada bideoteka bat leno zirikatu moz, zirika bideoak izan dakua, ez da, hoi proiektori bertan bera geratu zen, eta ba, guri eman inziguten, ez, eman zuten aukera, ba, ikusita ikatza zuen espazioa eta ba, bertan jartzeko. Asamblea danera bak izan baietz, de genuela proiektoria aurrera eraman, eta da nuestro eterno proiektu, ez, badarago goia denbora prestatzen proiektu hori, badal kriston lana, ba, pelikulak eta dokumentalak izango ditugu, baina formatok alatu behar zian, gauz lan asko da, ez, eta horretan gabiltza egia da, ja pelikulekin bukatu dugula, badagola ja bertan, baina dokumentalako endikan ez. Orduan, aurkezpen formala edo, iraian edo egiteko asmoa dugu. Baina pelikulak ere, pelikulak hartzeko badaude. Baina aurkezpen formala indikan ez dugu egingo, zen nahi dugu osotasunean ba, eman ez herriari edo. Baina distribuzio alternatiboko gainberakin, eta hori lotuta egia da, ba, baintxe bertan daudela eskuragarri pelikula ez iaia guztiak interneten, liburuan formatoa edo paperan formatoa, bos, badago gainberan ez? Baina bueno, guk zerbait egatik ere nahi dugu apostua egin ez, horrekin horri indarra mateko edo bentsate, ez dakit, ez galtzeko edo, bueno. Ba, eta kriterio batekin daudela aukeratuak ere, bai pelikulak eta bai dokumentalak, ez? Ez dira edo zein liburutegitan edo topatuko duzun materiala baizik, eta igual lan gehiago egun beharko zala hori topatzeko eta gu eskura eman nahi dugu, ez? Edo. Bueno, bai guk hori pentsatu genuen, ez? Liburut gunea unai geniola, bueno, herrian zatzegola, eta ba, hori Hernaniko preso, bueno, dia Hernaniko preso politikoak edo, ez? Baina, bueno, behaiek ere, ba, eskuragarri izan zezatela liburutegia. Eta, bueno, gu kontaktuan jartze gaiekin, eta hori idazten diogu, eta hori eskatzen dizkiguten liburuak eskintzen dizkigu, beraiek ere ekarri dizkiguten liburuak, guri diazan ere, ba, hori ez, behaiek bai proposamena bazituzten, edo parte hartu nahi bazuten alduten moduan, baiteko ere ez. Edo hori, ba, ez badakagu liburu bat eskuragarri bilatzen dugu, edo, eta horrela. Eta, bueno, ba, nik uste dut bai, pixkanak ere baita egia da, geldialdi bat izan zala lehen urtean udarakin ez dakize, baina bai, bueno, ondo dijoala ez, eta harrera hona eukidula preso askoen aldetik, dugu hor, ba, bueno, pozik gaude. Eta... Bai, jaso ditugun erantzun guztiak, izan dira, de, ba, animatzeko, eta ba, postu diala pila bat horrelako proiektu bat eukitzagatik ernanin, eta hoi beraia ere aukera mateagatik horrelako materialak eta eskatzeko, eta beraiek ere emateko, eta azken finean proiektuaren partera izateko, ez edo. Ba, eta hori bidatzen dizki, bai, igual egiten ditugun gauzak, edo esku horriak, edo, bueno, ez, ideia da hori pixkat kontaktua mantentzeko Hernanin, edo beraien egiten dian gauza politiko eta sozialak, edo pixkat, oi, kontaktu honetiko. Bai, bidali zitzaien, ba, hoi, liburutegiaren aurkezpen bat, gehi horrelako listado bat, ezen materiala zegoen bertan, beraiek aukera hori izateko, ba, nahi zutenean, edo ba eskatzeko edo aportatzeko ere ez. Bai, liburutegia hasiera batetikan argi genuen ez zala bakarrikan izango liburutegi bat bakarrikan, ez? Ez zala izan hartu eman bat bakarrikan, baizik eta nahi genuela beste kontzientziazio maila bat lortu jendearekiko eta ba bestelako gauzak eskaini ere. Eta hortatik atea zen ba hori liburu aurkezpenak egiteana, bai tailerrak, bai bideo emanaldiak eta bar. Eta aurten hori ba, Loreka aipatu duen moduan, ba, egon zan geldiune bat, ba, taldekide batzuk proiektua utzi behar izan zuten, beste batzuk sartu, eta ba, nahiko berandu hasi genuen aurtengo ba, ekintzak edo, eta orain arte egin dianak gehien bat izan dira liburu aurkezpenak, ba, feminismoan ingurukoak, anarkismoa, ba, adibidez, hori lehen urtean ere baita intzian, lehenko kurtsuan, ez? Baina hori, geldialdia, inarak zen bezala, ba, adibida, kurtsuan hasiera eman genion, adibidez, auzolanaren kulturarekin, liburuarekin, gero etorri zen sexual herria, eta kite, igual bat emataztuko, baina breve historia del anarkismo basko, anarkerria, mujeres en prisión, patriarkatuaren jatorria, bai, hori da. Baina, bueno, bat, oza, gehien bat izan diala hori da, liburu aurkezpenak, eta horiek nik gaina esango nuke aurre egun dauden bezala gauzak, eta oza, net, nik uste oso kontentu gaude, harrera oso neuki dutela. Bai, herriko jende asko hurbildu dala, ze askotan kostatzen da, ez? Ola, leku berri batea jendea hurbiltzea, eta bai, bai Hernaniko eta kanpoko jende asko torri dala, eta hori gero inditugu igual adibidez, patriarkatuaren jatorri izan zen gehiago hitzaldi moduko bat edo eta hori gero, bueno, tailerrak ere baita, bueno, gure ideia zen lotuta, hori ez, kontrakultura eta kontzientziazio edo eta gune politiko bat eratzearekin, ere baita ba, jakintzak kolektibizatzea eta horre, bueno, ematea jakintza flujo bat doakoa zana edo eta ditugu gehiago tailerra, bai masaje tailerra, Photoshop tailerra. Eta, bueno, urrengo kurtsuari begira gaina ere baitugula, ez dakit. Ideia asko eta hori, baino, bueno, aurten hori, pixka beran hasi ginean, baino, lare uste dut, hasi gineanean ere oso aktibo jarri gehala, eta, bueno, hori egiz, handala hilabete batzutan. Ontxo, gogoratu dut beste itzali bat, le, homosexualidad y socialismo en el Estado español. Goizan zan beste, ba, gaina hori irabaki genuen, ni, ba, kaina izan ba 28J-aren arira eta egitea hor hitzaldi ba hilabetea tematika horrekin, ez? Ta bai, ba hitzaldi hori eta gero ba bideo emanaldi bat bai travesti batena eta ja, esaten ez da Karbonera, baina hori, Karbonera da etxea eta Ikatza da liburugunea. Espazio berdina da, baina hori gainain genuen Karbonera hori lehenozalako Ikatza itezan lekua eta orduan, bueno, jarri genuen liburugunea euskeraz Ikatza, ez? Baina hori, kontaktuan jartzen, bueno, lekua, elbidea izango litzake Zapakalea 6 Hernani, horre, bueno, aldezarrean. Eta gero ja kontaktuan jartzeko e-mail bidez, e-maila da ikatzahernani@gmail.com. Eta gero gutunen bidez edo materiala bidali nahi bada edo, badakagu ere postakutxa bat, dala postakutxa 13, Hernani, 20120, Gipuzkoa, Hernani. Bai, ordutegia bakarrikan irekitzen dugu egun bat astean, eta izango zen asteartea 6-9. Oia, oza, astean behin irekitzen dugu, dala liburuak, edo, bueno, liburutegia antzat, irekitzen dugu asteartetan, eta gero, ja, aparte izaten dira, gauza gantolatzen ditu. Hori ba, oain urrengo aste artean bueno, itxiera ingo dugu, ba, bai ustaia eta buztuan itxiera ingo dalako, eta bueno, San Juana datoztelako ernan, eta hor ja liburu gutxi. bueno, eta, en fin, itxiko dugu aste artean, ingo dugu lairikia beti bezala, eta gero ingo da, la, pikoteo bat edo hori jendeantzat, eta, baina, bueno, gero ja iraian berriz dorko gehala, eta nik uste toa ingontan gaina hori ez, gogo eta indarraskokin, eta ba, hori uste ti, ba, pixkanaka proiektuai bueno, indar gehiago ematen, eta ba, sorpresa eta ideia askokin. Bai, eta esan ere, preso bat liburu bat, ez dala bertan bera gelitzen udan, ez dutela gure ordutegi de gure bizimodu berdina, ez, orduan bera bai dutela aukera, ba, horrekin aurrera eramatea, ez? Osa, uste eskatzen badi gute liburu bat, eta aportazio bat egiten bada proiektua be, aurrera dihoa, ez?